Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 14 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició d'aquest programa. Encetem nova setmana a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I encetem la setmana d'entrada amb una notícia molt i molt positiva, i és que finalment divendres els egipcis ho van aconseguir. Van aconseguir derrocar el govern dictatorial del senyor Mubarak. Des d'ahir se sap que l'exèrcit ha pres les regnes del país i s'espera una transició democràtica que es durà a terme en els pròxims 6 mesos. Notícia molt i molt positiva la que ens arriba des d'aquest país, des d'Egipte. I una altra també de molt positiva, i és que ahir es va celebrar l'entrega dels Premis Goya, la 25a edició. I quina va ser la gran triomfadora? Contra tots els pronòstics, perquè la més nominada era la pel·lícula del propi Àlex de la Iglesia, Balada triste de trompeta, la gran triomfadora, la catalana Pa Negre. I avui llegia jo algun diari i veia que el redactor crític cinematogràfic semblava que no hi estava gaire d'acord amb això, que a tants premis se'ls hagi endut una producció catalana. Però és el que hi ha. 8 estatuetes per la pel·lícula Pa Negre. Des d'aquí, la producció catalana triomfant a Catalunya, en els Gaudí, i a l'estranger, en els Goya. Dijous en parlarem amb la Rosa Domingo, a la secció de cinema, que segur que estarà ben i ben contenta, una autèntica fan de Pa Negre. Algunes altres pel·lícules que també van aconseguir, doncs, Buried, per exemple, millor guió original. Javier Bardem va aconseguir el millor actor per Beautiful. També en La Lluvia, millor actor de repartiment per Carra Elejalde. D'això, com dèiem, dijous en parlem, i avui... Doncs avui tenim l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, després el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana, amb Laura Pou i Marc Gómez Silvestre, la Vanessa Leiva, avui sí que ve, i ens porta música lliure, el Marc Mauri ens porta l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant del món del cor a Rubies de Corazón amb el Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición 2 piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. 3 salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. I arriba el moment d'encetar la setmana amb l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Com es presenta la setmana? Doncs molt bé, una expectativa molt bona. Perfecte, doncs amb bones expectatives i amb moltes efemèrides que comentar. Viatjarem fins l'any 1928 per saber què passava en un dia com avui, en un 14 de febrer. L'escriptor anglès David Herbert Lawrence va publicar la seva novel·la L'amant de Lady Chatterley, que li va provocar un enfrontament amb la censura i el caràcter purità d'alguns sectors del poble britànic. Les relacions d'una castellana amb els seus guardaboscos, amb escenes obertament eròtiques, van topar tan fort amb la societat victoriana que va causar un gran escàndol, per la qual cosa el llibre va circular furtivament a Anglaterra, atès que la seva edició completa va estar prohibida durant molt de temps. El text sencer no va aparèixer a Londres fins a l'any 1960 i va superar una llarga censura de més de 30 anys. Va passar en un dia com avui, en un 14 de febrer del 1797. La flota britànica del capità Nelson derrota les naus espanyoles en la batalla naval del Cap de San Vicente, al sud de Portugal. 1912. Arizona, admès com a 48è estat de la Unió Nord-Americana. Sempre em costa això dels, sí. dels números. 1946. Política de nacionalitzacions a la Gran Bretanya, entre les quals la del Banc d'Anglaterra. Viatgem ara fins al 1950. Stalin i Mao Zedong signen a Moscou el pacte d'amistat Xina-US. Continuem posant la màquina del temps en marxa i viatgem fins al 1958. Jordània i l'Iraq constitueixen una federació com a rèplica a la República Àrab Unida, RAU. I per últim, va passar en un 14 de febrer del 1990. L'actriu catalana Núria Espert és destinada a París amb el títol de personalitat de l'any en la modalitat de teatre. Arriba el moment ara de felicitar... de fer un repàs d'allò que va ser portada en els diaris fa un any. L'OTAN llança l'ofensiva més gran a l'Afganistan. Això en una acció conjunta dels aliats i l'exèrcit de Kabul. D'altra banda, pel que fa a la lluita contra ETA... Cau a Guipúscoa, una terra que anava amarat, armat i en bici. I per últim, pel que fa als esports... El Madrid a dos punts al Barça, al guanyar el Cerez, 0-3. I ara sí, arriba el moment de felicitar. És que a mi m'agrada aquest moment. El de felicitar els famosos i saber qui fa anys. Doncs mira, hem de felicitar a l'entrenador de balonmà, Valero Rivera, que fa avui 58 anys. Hem de felicitar també a l'alcalde de Nova York. L'exalcalde? Sí, aquest moment ja exalcalde. Michael Bloomberg, de 69 anys. La soprano Renee Fleming, també. I fa avui 52 anys. També hem de felicitar a l'actriu Mayra Gómez-Kemp, de 63 anys. La famosa presentadora d'Un, dos, tres. També hem de felicitar al director de cinema, Alan Parker, de 67, i finalment a l'actriu Naiwa Nimri, de 39. Actriu i cantant, perquè també l'hem sentit en molts discos cantant, fins i tot en una formació que va muntar durant un temps amb el productor Carlos Gin, que es feien dir Naja Gin. Doncs felicitats a tots ells. I ens acomiadem fins demà, Angie. Doncs sí, fins demà, que fins tingueu demà. Un bon dia dels enamorats. Ah, molt bé. Fins demà. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Yeah. Sobre un quart de 9 del matí i continuem en línies obertes, ara sí, amb un home que balla a l'estudi i una dona que se'l mira des de davant del micròfon. Molt bon dia, Laura Pou. Amb cara d'estranyada. Amb cara d'estranyada, sí, sí. Tot s'ha de dir, perquè veure un home amb uns auriculars al cap i ballant així al ritme de la música... No, no, el millor, els auriculars desconnectats. Desconnectats, desconnectats, exacte. Sí. Sobretot... Sí. Al ritme de la música. Però sentia la música per algun lloc aquí, no? Deu ser pels altaveus, sí. Clar. Ja està. Aquí se sent tot per tot arreu. Sí, sí, sí. Ai. Que suerte, eh? Que els veïns ens avisen a la policia. No, doncs... home, que estem insonoritzats. Ah, no! Jo no parlava d'avui. Ah, doncs... no. Parlaves de la festa del cap de setmana. No li preguntis a la Carla, ¿vale? Només et demano això. No li pregunto a la Carla. Perquè podríem fer un Rubias Deluxe. Un Rubias Deluxe. El farem, però diferent. Sí. Ai. La caja. Fareu la caja Deluxe. La caja Deluxe. La no... caja de Marc Gómez. No m'ho voldria veure, també no, t'ho dic. No, tampoc, us ho dic ara. Jo no... No, jo els meus traumes ho sento, però són meus. Millor. Sí, no els compartim. Sí. No, no ens ha de compartir. Acabaria Espanya traumatitzada. Vull dir, fora. Bueno, comencem? Comencem Vinga. Amb el top 5 i comencem amb el pitjor. Sí, però, David, nosaltres amb el Marc vam estar parlant ahir. I és que sempre parlem de... En el pitjor sempre parlem de coses d'economia, ¿vale? Sí. Llavors, avui com és Sant Valentí, hem dit, farem una excepció... I no parlarem... Que el pitjor sigui d'amor. Sí. I no parlarem ni de crisis, ni de sous, ni de baixades de pensions. Avui no parlarem d'economia en tot aquesta secció, perquè ja és cansino el tema. Així que comencem amb el pitjor del top 5. Del... I amb una cançó que m'heu portat. Va, sí, per ambientar sí. Així. Sí. Sí. Perquè, bueno, el Marc està traumatitzat, t'he d'avisar, perquè Operación Triunfo no té audiència. Ai. I com que no té audiència, l'han passat els dilluns. Llavors, ell està traumatitzat perquè a part que no hi ha el Ramil, que diuen que és el seu doble, jo no, però, amb espera. Més pes. Sí, és veritat. A part, les cares de la Geno ja no les podrà veure amb tanta dedicació. Cares de la Geno que tampoc podrà disfrutar Maria Magdalena Tortella, que està traumatitzada, i això és veritat, Laura, perquè OT... Passa els dilluns. Una excompanya de classe molt alternativa, Maria Magdalena, és a dir, Tella, carinyo, escolta, que jo no sabia que tu veies OT. Mai ho hagués dit. Per falta d'audiència... Jo el que tinc és una pregunta, perquè ara s'està fent OT. S'estava fent Gran Hermano. Mm. Gran Hermano va acabar? No, Gran Hermano encara, encara li queden... continua? Li queden 3 o 4 programes, 4 gales. O 4 mesos, perquè... No, no, li queden ja... D'aquí... Al Gran Hermano li queda molt poquet ja per finiquitar, però també tenim a 4 tenim fama. L'únic que ho té és té molt poca audiència. Fins i tot Princeses de Barrio ha arribat a superar a OT, que jo us he de dir que ahir... Molt no, no, ahir estava... Ahir no vaig veure jo, ahir ho vaig veure i em vaig quedar dormir. Per... El primer minut ja estava perpleja en el sofà dient... No, no t'ho puedo creer. És molt divertit, eh? Soc gran fan. Però, és a dir, jo sobretot vull destacar aquestes cares de la Geno, que a mi em fan patir, perquè és com una cara de fàstic, de restrenyida. Que no que... és fàstic, que és preocupació, que no vol que la facin fora. Bueno, a mi em sobra, sí que fotem-la fora tots. Apa, jo no veig aquest programa, però no m'agrada. No m'agrada a mi tant victimisme. Faran com amb Ramil. Si Ramil ha sortit i ha tornat a entrar, doncs Geno sortirà i tornarà a entrar. Bueno, així que res. Que la fiquem en el número 5. Home, clar, que quan s'acabi Gran Hermano han d'omplir el canal 24 clar, hores. Clar, el canal 24 hores. Laura, què faran? Pues si doncs allargaran no té dos audiència. Mesos o 5 mesos. No saben com fer per tenir audiència, però és que no m'estranya, sincerament, Pilar Rubio. A mi no m'agrada gens. Jo des d'aquí proposo que Pili Rubio ensenyi una teta. Sí. Pilar, a veure, Pilar Rubio és una noia molt mona. Molt és una mona, noia molt guapa. Però li va molt dir. Gran aquest simpàtica. Programa. És una noia que com a reportera és molt bona. Sí. Hem de dir que com a reportera sí, però com a presentadora... Li va gran, David. No. Li com va a gran. Presentadora sí. El Mira quin baile el feia molt bé. Però perquè llegia, vale? Sí. Però llegia molt bé. Llegia molt bé. Li va molt gran aquest programa. I sí, però li va gran. Li va, aprendrà. Li va jo massa gran. Confio en ti, Pilar Rubio. Un beso des d'aquí. Venim d'un Jesús Vázquez, claro. Que és capaç de fer qualsevol cosa. Clar, sí. Bueno, anem al número 4, jo nois. Jo seria capaç de fer-li qualsevol cosa. En fi. Anem al número 4, perquè al número 4 tenim el musical de Hair. Hair. Hair, perquè ara és notícia i fins i tot Antena 3 ho deien. Perquè es veu que, si aneu a veure el musical, jo no l'he vist, es veu que fumen, vale? Llavors, amb aquesta nova llei anti-tabac, un espectador que estava en el teatre va veure com començaven a fumar i els ha denunciat. Per lo qual, i això ho tinc aquí apuntadet, aquí... Això s'ha de ser, locos, s'ha de ser una mica cabroncete, sí, per la meva expressió. El musical Hair podria ser sancionat perquè els actors fumen a l'obra. Llavors, aquest és el titular que ahir donaven tots els mitjans de comunicació. Llavors... És això, s'ha de ser una mica cabroncete. Una miqueta, eh? Home, no fa falta. Una cosa, però vull dir, aquest senyor... Aquest aniria... deu ser el musical de Nino Bravo, potser. Aquí, i venia cabrejat per haver pagat 30 euros per veure Hair. I diu, a mi me los van a devolver, però a mi no me los van a devolver, però l'estado sí, ja veràs. Total, sí, sí, sí. Que denuncia el canto i ara a veure què passarà amb el... Amb això, amb fumar la música. Fumar perjudica seriamente la cultura. Exacto. Sí, és el nou titular. I la economia de los actores. Però bueno... Doncs què? El 3. 3. Mira, el 3 comença amb 3. Ostres, tu. 3 de cada 10 ven les relacions gais menos sanes que los heteros. Apa. És a dir, això el 2011, estem parlant... Vull dir, no però estem això parlant a Anglaterra de... o on? A Espanya. No, aquí a Espanya. Diu que si la meitat dels espanyols opinen que els gais i les lesbianes tenen necessitats sexuals diferents. Llavors, penses, en quin any estem, Marc? Què vol dir això de necessitats sexuals diferents? No sé, és bastant trist que estem on estem, la gent encara pensa així, però més a Anglaterra hi ha una notícia bona, valent amb això, que abans li comentava el Marc, que ara Anglaterra estudia sí. Poder permetre a les parelles homosexuals casar-se per un lloc de culte, és a dir, una església. Sí, cert. Llavors, això està molt bé i veu més que estan una mica més avançats que nosaltres. Jo aquí això no ho veig encara, eh? No doncs veig sí. Que la mentalitat de la gent ho permeti. És que els britànics són molt modernos. També tenim l'altre extrem, que és el d'alguns països africans on l'homosexualitat està condemnada fins i tot amb la pena de mort. Sí, sí, sí. Però aquí on tenim una constitució més o menys democràtica, és bastant trist que encara la gent... pensi aquestes coses. Però bueno, tu. Segle XXI, bona tarda. I continuem amb tonteries, perquè aquesta tonteria me la va dir el Marc i em va costar creure quan la vaig llegir. Ah, és molt fort. El Marc et diu una tonteria alguna vegada? Em diu vàries. Que no ho diries mai. No ho diria mai. No ho sé. Però no aquesta, sé per què. És a dir, aquesta me la va explicar, no ha sortit en boca d'ell. No, no, no, no. I vull que us l'expliqui a tots. Tenim tots en menys Giselle Bündchen, model, sí. Espectacular. Espectacular. Model i prou, vale? Vull dir... Rosa. Que des d'avui em sembla tonta. Rosa, no? Sí, sí, té metxites. La veritat és que sí, com la cara al pató. Ja està, jo aquí amb les meves coses, ja sabeu. Doncs va dir en una convenció contra el càncer que el protector solar és verí per la pell. Ostres. Sí. A veure... jo crec que hi ha frases i hi ha determinades coses que quan es diuen públicament... haurien de tenir penes de presó. Sí. Total. Això és... Com aquesta. Sí, com aquesta, per exemple. És a dir, això als dermatòlegs els deu haver sentat com una patada d'on jo me sé, perquè... Tants anys lluitant perquè la gent es conscienciï d'utilitzar protector solar quan s'exposa als rajos de sol i han de venir... grans ments de la cultura de la passarel·la del món. Sí, sí. Sí, que llavors diguin aquestes xorrades, pues sí, és bastant trist. Però mira, Giselle Bündchen, que parli casa seva, però que no comenti res, sisplau. I mengen congressos, oi? Que encara és la Giselle aquesta deu ser d'aquelles que està davant la tele i li parla. Què dius? Ah, això, veneno, veneno pa tu piel. Però em sembla que la Giselle Bündchen, si no s'equivoca la meva memòria, crec que va estar amb el Leonardo DiCaprio o algun d'aquests actors, vull dir que... Bueno, però mira, és la cultura. Bueno, i en el número 1, David, avui és... El top baix de la setmana. Que m'avanço. No. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Nunca positiva. Jo vull felicitar algú avui. Vols felicitar algú? Aquí. Aquí, el meu company de ràdio que tinc aquí al costat, el Marc Gómez. Ai... Felicitats, per això és Sant Valentí. Perquè em dic Marc Valentín. Marc Valentín. Per això em fali... És per això... Marc Valentín Silvestre. M'estimes i tot. Sí, perquè quan vas dir que tu volies que algú et felicités per Sant Valentí, doncs he pensat, però te'ls felicito jo. Sí, ai, perquè... que maco, això. Sí, ai, que has maco. Vist? Tot i que està, el Sant Valentí està en el pitjor de la setmana. Sí, sí. Però perquè... Té aquestes coses al programa, sí. Sí. Sí. Dualitat. Aquestes contradiccions. Perquè reivindiquem Sant Jordi nosaltres. Sí, i tant. Llavors, de tota la vida. Ahir anava per les Rambles, ahir, i no parava de veure cors i coses amb globus amb Sant Valentín's Day. I jo pensava, hòstia, estic a la Rambla o estic a Estats Units? A la Rambla d'Estats Units, a la Rambla de Nova York. Vull dir, sí. Era algú molt, molt heavy, així que... Ah, per cert, puc fer publicitat? Sí. De Club Woman, que sí, aquesta tant, nit tant. Un especial Sant Valentí. Ah, molt bé. I recitarem poema. Club Woman aquesta nit en aquesta mateixa casa, a la 106.9, a partir de les 10 de la nit. De la nit. I fins avui les 12. Fem, exacte, un especial Sant Valentí. Ja està. Que maco ha quedat això, eh? Ai, sí. Ai, amb la Laura Pou, amb el Carlos, amb la Yolanda i amb la Maria José. Doncs no us ho podeu perdre, aquesta nit. És equipazo. Tot el dia aquí enganxats a la ràdio. No si tenim que... res més a fer, David. Bé, els nostres oients poden anar-nos sentint des de la feina, des de casa, clar, des del cotxe... Tu treballa, escolta, que ja arribaran temps de crisi, que no n'hi ha. Bueno, i anem a lo millor, no, el ja? El millor de la setmana, sí. Vinga. Comencem amb lo millor, de... no, lo millor que és lo pitjor de la setmana dins de lo millor. Sí. M'heu entès, el... no? Sí. Sí. El cinc de les millors coses que, bueno, mira, no està mal, però podria estar millor. Sí. És raro. Bon. És una notícia rara. Arriba la nova aplicació per iPhone, Confession. Confession? Què diràs? T'asseuen davant d'un quadre modern i comences a rajar els teus companys a casa? No. Clar. No. Tu... que ets un home ocupat, David, amb moltes feines, moltes coses a fer durant 24 hores, sí. Que no dona temps ni per dormir, ni per menjar, ni per fer pipi, popo, treballar, tot, vale? Sí. Quan et vas a confessar, David? Gran pregunta. És que no em dona temps. Doncs no des d'avui et descarregaràs l'aplicació per iPhone Confession i et podràs confessar des de l'iPhone. Em podré confessar des de l'iPhone, ostres. Em sembla estupendo, això. Ara només em falta l'iPhone. Vale. Bueno, poc a poc. Escolta, pas a pas, perquè no cal córrer. Bueno, ens falta una confession a la BlackBerry. Jo, des d'aquí fem una crida al senyor BlackBerry, clar que sí. Volem un confession, perquè jo peco mucho durant la setmana i necessito confessar. I diumenge al matí estem dormint. I diumenge no al matí... No podem anar a l'església. Estem de ressaca. Vull dir... Anda, como Intereconomía os escuche. Anda. Bueno. Ens excomulga a tots. Sí. D'Intereconomía parlarem després, així que tranquils. Ara anem al número 4. Ja tens per tot. Perquè l'altre dia va haver un duelo de titanes de la televisió entre dos grans pesos pesats de la televisió sense... Bueno, pesos dos pesats, pesos. No? Realment dos figures importants. Entre importants. Maria Teresa Campos i Anna Rosa Quintana. I va ser un llançament de pollites. Vull dir, es van anar fent taca. Hola, zorra. Què tal, guerrilla? No, hola, zorra, però amb... Hola, cariño. Son más sutiles. Ay, mi niña, pero qué guapa estás, Mari Tere. ¿Cuándo firmaste tú para Telecinco? Ay, pues yo antes, creo. Ay, a mí... Creo recordar. A mí se me hace tan caspós... Tant? Mira, és molt divertit. La veritat és que si no hi hagués això a la tele, què faríem? És com les universitats, que allà hierve todo, saps? Sí, però bueno, va ser divertit, perquè veure aquelles dues fent-se la pilota mútuament i veient que falses són cada una, va ser molt divertit. Veiem això. Ai, és el que té el món de la televisió, tot és fals. Tot és mentida. Tot és mentida. No com a la ràdio. No, aquí és tot de veritat. Sí, el Marc ens estimem molt. Sí, clar. Això no ho posa ningú en dubte. Sí, sí. I la Carla, la Laura i jo sortim de festa junts. Fan trios. Sí. Per sortir de festa. Per sortir de festa, per sortir de festa. Que no... Escolta, que aquí... Bueno, en veritat estàvem a la mateixa zona, però no junts. Jo fins al matrimoni, res, ja... Exacte. Ja li tinc dit a la Laura i a la Carla. I en el confession. Bueno, total. Anem ara a la tercera per felicitar a la... Fotògrafa Jody Bieber. I direu, qui és? Jody Bieber? Qui és, Marc? Doncs en el seu camp és molt coneguda, en realitat, però per les grans masses no, i és una fotògrafa meravellosa que ha guanyat el WordPress Photo 2011. Que no és poc. Que no és gens, no és gens poc, vull dir, que està molt bé. I és una, és una fotografia que impressiona bastant, és el retrat d'una noia que es diu Aisha, una dona afgana que va ser mutilada pel seu marit després d'abandonar la casa, bueno, l'hogar conjugal, com diuen, després d'haver sigut tractada com una esclava i concretament no té ni nas ni orelles. Llavors, per culpa de l'àcid que li va tirar el seu marit a la cara, que això és una cosa que fan al Pakistan i a la Índia, doncs que es veu que és molt comú. Sí, i bueno, és bastant... És una foto molt senzilla, però de veritat diu molt, i llavors és felicitar-la en aquest número 3. I perquè és una reivindicació, vulguis o no. Exacte. Doncs el número 3, passem ara al número 2... Una altra guerra a Twitter, ara amb el meu estimat amic Jordi González. Ai, això va ser molt bo. Amb Intereconomia. Jo, a més, vaig posar dissabte la tele, el programa Más se perdió en Cuba, d'Intereconomia, al principi, i al principi de la Nòria. Hi va haver una disputa allà dialèctica. No, però va ser molt bo perquè, vull dir... És a dir, bueno, Marc, explica-ho tu. És el que et dic, que sense conflictes la tele no mola. No mola, vale? No mola. Doncs es veu que, mira, és una història molt llarga. Director Xavier Orcajo, director i presentador del programa Otro Gallo Cantaria d'Intereconomia, doncs contra la, bueno, uns comentaris que va fer aquest senyor contra l'activista transexual Carla Antonelli, ¿vale? Va dir alguna cosa així com me gustaría más que incorporasen a alguien con síndrome de Down o con una enfermedad como el SIDA. Recordem que Carla Antonelli ha estat elegida pel Partit Socialista de Madrid per ocupar un escany a l'Assemblea. Mm-hmm. Ahí està. D'aquí venia el comentari. Jordi González va publicar al seu Twitter dos comentaris criticant a la cadena per haver dit aquesta frase. Concretament va dir, lo de esta gentuza es intolerable. Y la otra que decía, todo mi apoyo a Carla Antonelli y mi más rotundo rechazo a la línea editorial de Intereconomía. La tolerancia debería ser asignatura obligatoria. Y llavors una... D'acord, fins aquí tot d'acord. Fins aquí tot bé, no? Però llavors va venir una, bueno, una usuària de Twitter, una, non, bueno, una tal d'Alvar Medina... Que va dir que... criticar-la i eliminar-la. Va dir que no estava d'acord amb l'actitud del presentador de la Nòria i va dir... Y que esto lo diga uno que trabaja en la telebasura de Telecinco es para descojonarse. I la resposta de Jordi González... Telebasura tu puta madre, guapa. Sí. Y aquí va a comenzar ese conflicto dialéctico entre esas dos grandes cadenas. Però s'ha agradat, és a dir, la setmana passada parlàvem del que va passar amb el Twitter de Bisbal, sí. Ara amb el Twitter de Jordi González. Qui serà el pròxim? Llavors ja es veurà, no? Jo només m'agradaria recordar als oients respecte de les declaracions d'Intereconomia. Però a més ho podem veure al llarg de tota la línia editorial. Posem el programa de la Cuca aquest, posem el programa de... Cuca. La Cuca, sí, és una Cuca. El programa de Más se perdió en Cuba o El gato a l'agua. Jo només recordo que hi va haver una cosa a l'Alemanya nazi que es va dir l'Holocaust i que no només van exterminar els jueus, es va exterminar a gais, es va exterminar a gitanos, es va exterminar a gent que era disminuïda... Perquè diguin que l'Holocaust no ha existit. Exacte. Jo només vull recordar això, que aquesta gent va pel camí. Bueno, mira, cadascú... En teoria hi ha llibertat d'expressió, però bueno, també estem tots d'acord que hi ha un límit. També hi ha una Constitució que s'ha de respectar i que respecta els drets de les persones a ser iguals. Tothom és igual, quin sigui el seu credo, la seva religió... Ja no falta el respecte, David, cosa que aquesta cadena potser això els hi falla una miqueta, però bueno, tu, no entrarem en disputes. Ja anem al número 1 de la setmana, el milloret, el milloret. El millor de la setmana. El millor de la setmana. El millor, el millor. El millor de la setmana. És una notícia que ja ens ha avançat el David. Que ja tu has avançat tu al principi del programa, sí? I és aquesta victòria del poble egipci, perquè per fi Mubarak ja se n'ha anat i ha triomfat ja per fi la democràcia. Ja tocava. Ja era hora. Ja és una notícia que ha agradat a tothom, que portaven ja 17 dies ja de revoltes, i ara a veure que, com acabaran les conseqüències del país, que això jo no ho tinc clares, com acabarà. Mira, esperem que bé, perquè pitjor que estaven, tampoc, carinyo... Jo espero que, la transició es faci millor que el que es va fer aquí, sí, en el nostre país. És complicat, eh? Perquè a més estan mirant el que han perdut de diners, i han perdut una bestialitat de diners, han profanat, bueno, no profanat, no, han robat estatues de museus. Sí, sí, sí. Vull dir que hi ha hagut el turisme s'ha vist molt afectat, i Egipte té un important ingressos de turisme. I costarà remuntar-ho. Costarà remuntar-ho, i a veure també si aquestes revolucions també triomfen als altres països del Magreb Mediterrani, no? Com està sent Tunísia i Algèria. Doncs... Que maco, hem acabat avui. Sí, reivindicatius. Molt positiu, però el que dèiem, esperem que tot vagi molt millor que no pas aquí, que aquí a Catalunya, per exemple, encara no estem pagant les conseqüències. Ahir mateix, La Vanguardia publicava un estudi en el que es publiquen les balances fiscals, el que a Catalunya deixem de percebre, i justament és que coincideix que tenim un dèficit aquí a casa nostra que coincideix amb tot allò que nosaltres no rebem i que d'altres comunitats sí. És a dir, la desigualtat que existeix... És quina cosa! És casual, és casual. Sí, clarament paguem més impostos. Després perquè ens digui la Elena Salgado que si a Catalunya no arribem que s'apugin els impostos als catalans. Apa! Sí, clar. Més. Més encara. Més. Vergüenza de sus hijos. Però no hem dit que no parlaríem d'economia, així no, que jo no, m'ho vinc a feliç. Ho hem dit, però són coses que... És inevitable, que... sí. Ai, a un li toquen la fibra. Exacte. Doncs ens toquem la flauta i marxem cap apa a casa. Marc Gómez Silvestre, no marxis gaire lluny, tu, que tu has de tornar de seguida. I Laura Pou... Tu sí que pots marxar, però després al vespre tornes. Amb aquest especial Sant Valentín's Days que farem. Tot i que he reivindicat Sant Jordi ara, però bueno, aquesta nit participaré molt activament en el Sant Valentín de Club Woman. Perfecte, doncs a partir de les 10 de la nit aquí, en línia a RKB, perdó, al Club Woman, amb la Laura Pou i tots els companys de Club Woman. Que tinguis una bona setmana. Adéu, David. Adéu. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. El Anzuelo estrena horario. Ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, nuevo horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. Ai, quin regal. Quin regal, quin regal. Pel dia d'avui. Vol dir quin regal? És que la setmana passada em sentia aquí sola, a la secció de la música lliure, sense la Vanessa Leiva, que la teníem de vacances. És veritat, però aquí estic un altre cop, eh? Has tornat. He vingut en un dia El dia especial. De Sant Valentí. El dia dels enamorats. Oh, oh, oh. Per això he vingut, bàsicament. Per això... A veure si hi havia regalets, no? Bueno, a veure, no? Sí que hi ha alguna cosa, no? Bé, i el diamant, què? Què vols dir, el diamant? Home, el que t'he regalat. Ah, ah, el diamant! Ah, sí, molt maco, eh? Molt maco. Autèntic, eh? Té pinta de ser autèntic. Sí. I tant. I tant, i tant. No, moltes gràcies, David, moltes gràcies. De res, Vanessa Leiva. Ja saps, t'estimem molt. Doncs avui ja saps que és un dia especial, no? Ja sé que és un invent americà i tot això, però no me n'he pogut estar. Jo us he portat una cançoneta romàntica. Oh! Sí, que es diu Valentine, justament. Valentine's? Sí, yes. Oh. Yes. Valentine, no Valentine's. Tu ja te'n vas per un altre lloc. Saint Valentine's Day. No, bueno, sí, vale. Vinga, va, sí, colarem, colarem. Colarem, aceptamos, Marco. Doncs porto una noia que es diu Quina Granis. Ah, pensava que anava a dir Quina Gràcia. No, Quina Granis. Quina Granis. Ja, el nom no és molt comercial, no? Pobre no, noia, és digue? Estrany. Quina Granis. Granis. Doncs sí, i ja veuràs, ja ara t'explicaré una mica la historieta d'aquesta noia. Resulta que actua per primera vegada amb l'edat, atenció, de 4 anys. 4 anys? Sí. A veure, això ja... Tu em prens el pèl alguna cosa, perquè no pot ser que cada vegada em porti gent més precoç. Vale, ara et diré la trampa. De tot a veure. Això que actua per primera vegada amb 4 anys, però tenint com a públic els seus ninos de peluix. Ah! Vull dir que ja ho portava la sang. I tu també actuaves quan tenies 4 anys amb els teus ninos de peluix? Probablement. Probablement. No me'n recordo, eh? Però, bueno, és probable, no? Però ja tenia més raó de ser, perquè ja, o sigui, ella valia, no? Sí. No ho feia. Bueno, doncs això, que ara ja actua davant de gent normal, no? No de peluix. De gent de carn i ossos. Sí. Però l'evolució no va ser fàcil, perquè es veu que és una noia super, super, super tímida. Ai, pobreta. Sí, i es veu que quan estava a la universitat de Califòrnia, que ja és d'allà, sí. Es posava, bueno, era un campus d'aquests supergrans americans, sí. I ella buscava les escales aquestes que, bueno, no utilitza pràcticament ningú, sí. I ella es posava allà, amagada de tothom, a cantar i a tocar la guitarra. Ai, pobreta, era una mica antisocial. Bueno, perquè li feia molta vergonya. Li feia vergonya, clar. Clar, això passa, no, a vegades? Sí, sí, sí. A la postscènica, no? A mi em passa, jo em poso a fer ràdio aquí en un estudi que tenim aquí, sí, en un quartet amagat. Tu et poses un llençol a sobre perquè no et veiem. Bueno, doncs ella feia això, que és curiós, no? I bueno, deia que només amb la seva guitarra i amb un te, i es passava allà i estava allà composant. Ai, amb un te? Sí, sí, sempre amb una tassa de te. Ah, això és important, eh? Sí, clar que sí. Escolteu, que igual el kit de la qüestió està aquí, està en el te. Pot ser. Pot ser. Tu prens te, Vanessa Leiva? Bueno, de tant en tant, eh? Però encara allò de la guitarra encara no m'ha donat, per la guitarra. Però bueno. Allò de la ciència infusa no serà per la infusió, no? No. Bueno, és un joc de paraules bonic, no? Però no es veu que no, eh? Bueno, ja i a mira que van anar fent això de les escales, que ningú la veia, i van agafant confiança com a compositora i també va donar el pas per poder tocar davant de la gent, no només d'ocents de peluix. Total, que arribem al 2007 i resulta que hi havia un concurs per YouTube. Sí. Es veu que sí, fa 4 anyets. Ah, ja. Mira. Sí, i resulta que ella fa un vídeo musical i s'inscriu al concurs, com qui no vol la cosa. Ah. Doncs resulta que va fer un vídeo que es diu Message from Your Heart, que era una de les primeres cançons que va fer, i es va arribar a emetre a la Super Bowl. Déu-n'hi-do. Això ja és fort. Déu-n'hi-do, de tocar en unes escales allà amagat a la Super Bowl. Clar, vull dir, va ser com un procés psicològic bastant important, no? El tema de l'escala, si algú és tímid, que se'n vagi a una escala d'una universitat i comenci a tocar. I a partir d'aquí tot bé. Bueno, doncs això, i clar, el Super Bowl té com 97 milions d'espectadors. Ni més ni menys. Amb la qual cosa, doncs això ja va començar a ser l'inici de la seva carrera musical. Sí. Des d'aleshores, Quina segueix penjant de forma regular els seus vídeos a YouTube. Ella és fidel als seus inicis, molt bé. Aconseguint milions de visites i fa gires per tot Nord-Amèrica. Déu-n'hi-do. Les seves cançons s'han pogut sentir a més a programes de televisió, com per exemple Hospital General de la ABC. Home! Oh, yes. Doncs res, anem a escoltar si vols... Bueno, això, si algú vol informació d'aquesta noia, té una pàgina web pròpia que es diu quinagranis.com. Quinagranis.com. Sí, quina va amb una N i granis van dues. Quinagranis.com. I això, anem a escoltar la cançó d'avui. Per cert, felicitats a tothom, eh? Felicitats. Visca l'amor. La cançó que es diu Valentine. Avui he vingut superenamorada. Home, clar. Té una cara d'enamorada, avui. S'ha d'estar sempre enamorat. Ai, ai, ai. Clar que sí. Quina cara de felicitat. Doncs ens quedem amb aquest tema. Valentine. Fins demà. It's a special day, we should celebrate and appreciate the you. something pretty neat. And I know some say this day is arbitrary, but it's a good excuse, but I love to use. Baby, I know what to do. Baby, I will love you. I'll love you. I'll love you. Love. I don't need those things. I don't need no ring. I don't need anything. In your company, I feel happy, oh, so happy and complete. RKB 106.9 FM. Bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Què tal, com estem? De dilluns, bé. De dilluns, sí. Amb ganes de començar la setmana. Encetem la setmana, però ho fem amb energia. Doncs sí, això toca, tu. Si no, malament. I amb propostes per fer activitats en aquesta agenda que ens porta el Marc, de propostes gratuïtes per fer Barcelona. Doncs sí, comencem el dilluns amb unes quantes activitats, no, que podem fer gratuïtament avui a Barcelona. Bé, doncs què tenim a veure? Com per exemple, tenim avui un passe d'una pel·lícula italiana del 1998, La leyenda del pianista en el océano. Serà a l'Institut Italià a les 6 de la tarda. L'Institut Italià, que queda al passatge de Méndez Vigo número 5. Prop de passatge Gràcia. Perfecte, més propostes? Més propostes. Una conta-contes amb Carolina Ortiz. Per amor, serà a la Biblioteca Horta a les 7 de la tarda. Això deu ser perquè avui és dia de Sant Valentí, suposo. És possible, però això no ho celebro jo. Al Sant Jordi. A la Biblioteca d'Horta, que queda al carrer del Vent, número 1. Això queda a prop d'Horta, prop, sí, del metro d'Horta. Mort a metro d'Horta, ho podem imaginar. Més coses. Una xerrada amb Antoni Ramon, al mapa teatral de Barcelona del 1603-2010. Serà al MUA, al Centre de Recerca i Debat, a les 7 de la tarda. Doncs mira, interessant, el mapa teatral de Barcelona, per veure una mica la història del teatre. Del teatre, sí. En una ciutat com la nostra, en la que té una gran tradició ja teatral. Doncs el MUBA, el Centre de Recerca i Debat, que queda a la baixada de la llibreteria número 7. Això per arribar a la millor manera és en metro, baixant a l'estació de Jaume I, de la línia 4. Una altra proposta? Una altra proposta, sí. Proposta de música clàssica. Princeton High School Choir. Serà al Petit Palau a les 7 i mitja. Al Petit Palau, al carrer de Sant Francesc de Paula, número 2, allà al costat del Palau de la Música. I a més, bona proposta, perquè és gratis, música clàssica. Està bé. Doncs sí. I darrere de les propostes? Darrere de les propostes, més música clàssica, amb obres de Mozart, Breton, Bach. Cor de Castanyoles de Barcelona. Serà al Centre Sant Pere Apòstol a les 8 del vespre. El Cor de Castanyoles de Barcelona, curiós. No sabia que existís, jo tampoc. Potser interessant. El Centre Sant Pere Apòstol, que queda al carrer de Sant Pere més alt, número 25. Sí, això està molt a prop de la plaça Urquinaona, una mica més avall. Doncs ho deixarem per avui, Marc, i demà et convidem que ens portis més propostes. Doncs demà tornaré. Que tinguis un bon dia. Igualment, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. 3 minuts sobre 3 quarts de 9 del matí i arriba el moment del cor. Rubies de corazón amb Carla Garriga. Molt bon dia. Hola. Hola. Hola, hola. Què molt em bon sent? Dia. Sí, jo et sento perfectament. No em sents, ara? Ara. Ara. Tenies molt baix el volum. Sí. I el Marc Gómez Silvestre, de nou. Molt bon dia. Molt bon dia, de nou. Ai, avui em feu por, sí. Autèntica por, perquè m'han dit, avui tenim un Sálvame Deluxe. Corazón Deluxe, això. Corazón Deluxe. Rubias Deluxe de corazón de melón. De melón Deluxe. Melón Deluxe, sí. Sí, con pepinillo y doble de queso. Això és un Whopper, no? Sí, un Whopper. Una cosa, Abans de començar i no té res a veure, ho puc dir? Puc dir una cosa? Digue-ho, no, potser no. No, sí, tu si no passa res. Tu digue-ho, després ens penedirem. Ni maquillatge ni res. Ah, què? No, només volia felicitar l'Àlex de la Iglesia. Petonet. Sí, perquè ahir va fer un gran discurs. Sí? Sí, que em va emocionar. Mira, em va caure la llagrimeta, Àlex, eh? Sí, sí, i no, només això, que el Buenafuente també va fer molt bona feina ahir amb la gala dels Goya, i ja està. I no he vist Pa Negre, però l'hauré de veure. Home, jo crec que ens hem de felicitar perquè una producció catalana triomfi a l'estranger, no? Ole! Més enllà de les fronteres. Clar, més enllà de les fronteres. Més enllà, sí, de l'Ebre. Sembla Som Ràdio, això, escolta. Què ha passat? Què ha passat? Jo prefereixo Justo Molinero. Doncs mira, ha passat què? Justo Molinero, l'altre dia, era una de les personalitats destacades que va estar a Òmnium Cultural signant a favor de la votació pel dret a decidir. Sí, sí. Aquí estamos en el Òmnium Cultural. No? Jo tinc una queixa d'això. Tens una queixa? Sí, perquè jo també vaig anar a votar, eh? No us diré el que vaig votar, però jo vaig anar a votar. Jo no, ni idea. Ves-hi, són divertits. Sí. Total, que arribo allà a votar i una votació sempre és anònima, senyors. No poden, sí, anotar el meu nom, els meus cognoms i el meu número de DNI i el meu telèfon. I després, en el sobre de la meva votació, també posar el meu nom i el meu DNI. Ah. Et vindran a matar a casa per ser una no catalaneta. Perquè, o per ser-ho massa. O per ser extremadament catalaneta. Et fitxaran com a terra catalana. Doncs... Comencem. Comencem amb el Rubias. Sí, que potser estamos yendo demasiado lejos. Com va anar tan lluny aquest divendres Belén Esteban? Sí, música de tensió, perquè... Ai, m'encanta aquesta música de tensió, David. A mi això em recorda Julián Lago. Julián, us en recordeu de Julián Lago? Ja... És de la teva època. Ja va morir. Era el que presentava La Màquina de la Verdad en la seva època, aquell home amb barba. Ah, era un periodista va morir, que... aquell home amb barba. Va morir, sí, a Llatinoamèrica estava vivint. Ah. Va tenir un accident. No estaria vivint. Amb Rodríguez Menéndez? No, esperem que no. Esperem, no anaves la... per aquí. No, sí, emboliquem, sí, més la trama encara. El nom. Doncs, no emboliquem més la trama de Rodríguez Menéndez. No, sisplau, ja, sisplau. Si no... Que potser ens trucarà i voldrà que anem a Argentina a fer-li una entrevista. Serà indexifrable. Pitjor que el col·laborat Belén Esteban no hi ha res, però, eh? Aquest dissabte, no va dir, divendres es va sotmetre al polígrafo. La màquina de la veritat. Per què? Doncs tot perquè el seu exmarit, el torero, Jesulín de Ubrique, va dir que si hagués de tornar a estar amb algú, amb ella no estaria. Ai. Que mai s'hagués casat amb Belén Esteban. Això no és un conflicte, sinó hi ha un rerefons profund darrere. Cultural. Sí. Què passa? Que no ho va dir ell directament. Va utilitzar a la nostra estimadíssima Raquel Bollo, nostra, perquè ve aquí a col·laborar cada dilluns. Cada dia, sí, Un beso, sí. Raquel, que hola, hoy no puedes beso, estar con gracias. Nosotros. Sí, estoy aquí. Sí, sí. Doncs això, que va trucar... Després de tres anys de silenci, Jesulín de Ubrique li va dir la Bollo i li va dir... De escolta, tres, no, Bollo, de deu. Tres. Però del tema feia deu que no en parlava. Home, és que... queda enrere. Això, sí, és que total, la Belén mai ho ha superat, en realitat, eh? Ah, no? No. Ah. Ara t'explicarem per vale, què. Va, explica-m'ho. Bueno, total, això, que me podria haver casado con ella, però con cualquier otra persona, menos con ella. I ella sabe por qué. Aquí estava. La va increpar directament. I ella sabe por qué. Ostres. Belén Esteban... Aquí hem de pujar la música, és moment tensió. I ella sabe por qué. ¿Cuál será el pasado de Belén Esteban? Unos minutos, volvemos enseguida, nos vamos con los SMS. No, bueno, en fin. Doncs això, que la princesa del pueblo va contestar 16 preguntes. 16? Amb la màquina aquesta enxufada, sí, tot arreu. Bueno, el politono. El polinoto. I em va encantar la pregunta del Jorge Javier Vázquez a les amigues de la Belén Esteban. Bueno, ¿qué? Els va preguntar, bueno, Bibi i Lali, o algo así. Sí. Semblaven hermanes de Belén Esteban. ¿Cómo sentís al ver a Belén Esteban rodeada por cables? Ay. Pues mal, fíjate, pues mal, pues claro, porque hombre, lo hemos vivido con ella. Que la hayamos de verla así, ¿no? ¿Qué la pasa? Pero, en fin, un petonet per Madrid, pels madrilenys i pel barri de Sant Blas. Home, va aconseguir el programa un 32%, si no m'equivoco, de share. És que entre això i la caja de la senyora Lozano, que més que la Lozano era de la Ilenia, la caja. Total, total, total. Però, bueno, és... Mira, no, a mi... Deixem el tema. Però... No, sí, no, perquè... Sí, la... No, que no tornem a remoure la cacona i que encara ressuscitarà Ilenia i tindrem un problema. Perquè no hi haurà conflicte. Vinga, anem a repassar. Primera pregunta que li va fer Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban. Yo soy Jorge Javier. Venga, Jorge Javier, cuéntanos. Te llamó Jesulín de Ubrique desde el hospital tras su accidente para pedirte que fueras a verle. Sí, rotundamente. ¿Vale? Sí. Sí. Dijo la verdad. Jesulín dijo la llamó, verdad. La llamó y le dijo, ¿qué la pasa? Y ella, pues nada. En fin, a la dos, ¿te negaste a que Jesulín hablase con su hija por teléfono mientras estaba hospitalizado? No. Evidentment, quina mare es nega a posar-li a la filla a son pare? Saps? Vull dir, que seria a tonta. A posar-li la filla a son... Al telèfon. Ah. Al telèfon. Saps? Sí. Que seria tonteria. Quina pregunta més tonta. Hi ha mares que ho farien. Sí, sí? N'hi ha, sí. N'hi ha, i tant. Que te mueres sin hablar con ella, que sí, sí, sí, sí. Sí, sí. N'hi ha, hi ha casos, que, i de coses molt pitjors. Sí. Jo és que sóc massa bo. Per què no dieu res? Quan dic massa bo, feu com... ens hem mirat, ha estat un moment sí. De mirar-nos, la Carla i jo he dit, bueno, deixem-lo si ell s'ho vol creure... Tres. En fin, a la 3. Jesús te dijo en el tanatorio cuando murió tu padre, ¿estaríamos juntos si hubieses venido a verme al hospital? Sí, sin ninguna duda, va dir Belén Esteban. I evidentment, sin ninguna duda, però és que el que Jesulín li va dir és una altra cosa també. Però bueno, no només li va dir això, pero això és destacable. Pero voy a comer-te. Ah, apa, sí. No? Garriga. No, no, no. Bueno, un moment, un incís. Belén Esteban va confessar que se'l va trobar al llit quan ella estava embarassada amb una altra dona, Ambiciones. No és molt heavy, això, David? Déu-n'hi-do. Tu estàs amb un torero que dius, bueno, són uns pitxes braves, tots plegats, però d'aquí aguantar uns cuernos en directo, home, con ja un bombo... Ja se sap, banda corrida en corrida... Doncs, jo li clavo la banderilla quan el trobo allà al llit, li clavo la banderilla i d'esquerra. Ens queden 3 minuts i mig, així que jo el que faria seria... No, no pot ser, o sigui, triar... aquesta secció és molt curta. Hauríem de triar les preguntes clau. Vale, treurem en Marc Mauri i mirem nosaltres. Apa! Ah, dic, no hi ha preguntes del Marc Mauri? Què té a veure Marc Mauri amb Belén Esteban? El Marc ara t'està mirant molt malament des d'aquí fora. Que no, que és broma, Marc, tonto. Ai, com sou. A veure, és que les restes de preguntes són una me. Vale. Vull dir, és que no es pot fer una tria de 12 preguntes que queden tontes. Doncs tria un parell a l'atzar. Aquí, María José Campanario te dijo alguna vez por teléfono que tenía motivos más que suficientes para quitarte a tu hija. Sí. Molt forta la Mariajo. Déu-n'hi-do, la Campanario. Ai, que per cert, són una nena de 15 anys. Home, i ara, sí. Ara va a la cada dia està més jove. Què? És l'alcachofa o què és? No ho sé, l'alcachofa. Sí, era la imatge de la dieta de l'alcachofa. He trobat la pregunta. Trobat la pregunta i tu la meva ronxa de suor. Sí. Doncs el motivo de tu salida de Ambiciones, que la echaron, era una altra pregunta aquesta, fue que te drogabas. No, en ese momento yo no sabía lo que eran las drogas. Y después va matitzar. En ese momento. Sí, perquè després va matitzar i va dir, porque Jorge Javier, tú ya sabes que después lo he probado todo. És que és veritat, jo trobo molt bé que ho hagi dit perquè així es deixa d'especular d'una vegada que si es fot coca no es fot coca. Mira, sabem que se'n fot, si no, no tindria el nas com el té. Com aguantes un Sálvame, si no? Hosti. Jo crec que abans d'entrar, reïta, reïta, reïta, coma. I a la publicitat? I a la publicitat més? A la publicitat només fumen porros. Apa, balla dos. Sí. Una altra pregunta, va, la darrera. Vale, una apreciació i ja acabem, vale? Això que estàs gravant i guardant en un lloc on van els programes gravats, allà, la cosa aquella... Sí, allò. Un arxiu sonor. Si et demanem que ho eliminis, ho eliminaries? Perquè realment ens pot enfonsar el futur, i ho saps. Ens veig en unes hormigues blanques d'aquí 50 anys. Això ho guardaré a buen recaudo. Tens bueno, poder. Però serem com la Carmele, que ara recorda la seva època tòmbola. Nosaltres recordarem la nostra època, rubies de corazón. Però, Carla, és que ens pot enfonsar la vida, no ens donarà feina ni entero economia. Vale? Vull dir... primer. Que sí, que el senyor d'Intereconomia és molt guapo. I Jordi González sempre ha sigut el meu presentador preferit. I el meu, ets un copion. Sí. No, no, no. Bueno, el meu sempre ha sigut en David Morales. Ai, aquí era fent la pilota. Com fa la pilota la Garriga, de veritat. Escolta, Carla, ja està, eh? Cruz i Raya. Ja hem acabat? Sí, sí. Ja fins dilluns que ve. Ja fins dilluns que ve. Quina tonteria. Si vols venir un altre dia d'aquesta setmana a acompanyar-nos en alguna secció, demà jo et deixo, secció del Mier. La fem la Carla i jo. No, demà no. Sí, demà. No pot ser. Clar, ja parlarem. Ja en parlarem. De moment ens acomiadem. Carla Garriga, fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Si vols algun dia d'aquesta setmana passar per aquí, les portes estan obertes per tu. Sempre. Tot està obert. Si puc dormir mitja hora més, eh? Marc Gómez Silvestre, fins la pròxima setmana, que tingueu una bona setmana. I a tots els oients, fins demà, que tornarem a partir de les 8 del matí. Ara de seguida, En el aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Salutacions del vostre amic David Morales.